إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي واتي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سنو درس بيغا خامني مو اديو تي والو فقه تاني كوي عمل الاربا جو جوت سي نكون بوكو ديفه سنو جتاي بي موم موي جوروم نينتلو جتاي بي سي سن تيري بوبو دي شرح الدروس المهمه لعامه الامه نيغي وون تي بونكي جولي تموي مبير يويغا خامني ñom lañ tuddé pilier julli manam composant julli yi gëna solide yi gëna dëgër nga xamni ben rek boko ci bayé julli bi du bax julli mënta dem julli mënta bax tank yoyu matut bu ci manké ben rek julli bi du bax borom téré bi waxon nañu yoyé fukk ak ñent la ñu jotoon ci gis juroom bu ko défé suñu bindu tay bi dañuy daldi rek agali ci juroom bennel bi mune juroom bennel bi moy as-sujud alal a'dha'is sab'a sujud ci juroom ñaar yahi sujud yi mune sunu borom neena ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun ey yen way gem yi ruko alen sujud len muy diglay sunu borom jaamu len sen borom wa'budu rabbakum te ngeen jëf kat yiwu ak mbax ngir ngeen taxé mune fi de aya bi ak digle mo ci nek te digle la muy tektale moy akuk waref mune rotna ci bukhari ak muslim hadisi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam ne umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ala anfihi ay al-jabha wal anf hadha 'udhu wal yadayni war rukbatayni wa atraf al-qadamayn mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena dañ ma digal ma sujjoot ci juroom ñaar yaax mu daadi junju manam mune ci jebi mu daadi junjaale bakkan ba manam jebi ak bakkan bi ben yaax la ñaari loxoy bu nek ben muy ñatt ñaari batu womi bu nek ben muy juroom ñaari ciati barami tanki bu ci nek ben muy juroom ñaar mune nak sujjoot gi faaw nga tek juroom ñaari ciir yi ngir lan ngir sa yaram am équilibre bo xamanteni ni équilibre bu parfait lay nek ba sa yaram yeb cieur bu ci nek meuna jël walam ci sujud bi lolou yang koy amé ci so tege juroom ñaar yax yi reposer len ma ngok tek jebek bakkan bi ñen ñi da ngay gis bakkan rek lañuy tek afwan je rek lañuy tek bayyi bakkan bi da ngay tek jebek bakkan bi tek ñaari loxoy muy paume de la main gis nga ko paume de la main moy boy nuyo fi ngay joxe nga tek ñaar yoyu talal barami ñaari batu womi ak ñaari ciati barami moy barami tanki mune sudul lolu rek lam tasih sajdata budul lo sujjot bi du wer ma ngok mune comme ni nga xamanteni non lay dalé ñen ñi nga koy fekk lego lek ci bir jakk yi gis nga ma ngok da ngay sku sujjot waye nga gis muy focci ay tankam gis nga ko wala mu jël ben tankam bi diko foyé diko wok ci benen tank bi gis nga ba sujjot ga paré mune koku sujjotul ci juroom ñaari yahi sujjoti kon bayiko xel bu baax juroom ñaarel bi ar-raf'u minhu sigi ci sujjot bi mune li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lil musii salata ngir la yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxon waji julli won yaq jullem muneko sum marfa hatta tatma inna jalisan nga siggi ba daldi dal ci siggi bi nga siggi fek yaangi tok mune lolou da fay tektale ne lu war la ndax lan da fa ñew ci yoonu leral la nga xamni moy ponki julli juroom ñettel ba al jalsatu bayna sajdataini tok bi ngay tok ci digeunte lo sujjoti mune tok bobu de ponku la ci ponki julli kon nit ki bu sujje bu sigge ci sujjot bu ñëk bi mu daldi tok ma ngok mu ne le gëna neew na ci duro wu tok bobu moy nga tok tok bo xamni da ci am amuk dal da ci am akuk dal ma ngok nga xamni sa yaram day dal gis nga ko nga ne tek ma ngok manam yaram bi hakata mu ne bu ko defé so toge nga daldi dal ci tok goge ma ngok ca gannaawam nak ngay wëlbeuti ko doga dem sujjo xam nga fofu ñu bari dañ koy bayyi da ngay gis sujjo bu ñëkki buñ ci siggé duñ tokat dañuy siggi rek daal di ciofat ma ngok te yaakar na rombon nañ hadith bobé nga xamni moy hadithu abi qatada te muy wax naan ka gëna ñaaw sacc moy ki sacc ci bir julli gis nga ko koké kon sacc na ben ponk muy lan tok bi nekk ci digënté lo ñaari sujjo di pok tok bobu ponk la al jalsatu bayna sajdataini ma ngok mu ne lolé la yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxon al musii li salatihi ka julli won yaq julem mu ne ko na nga siggi ba nga dal fekk yaangi tok ma ngok mu ne gannaaw lolou meun nañ wax ñu ne ah fi de dafa melni ak bamtu da fe am manam bo xolé xam nga dañ la wax sujjoot ci juroom ñaar yaxi sujjoot yi muy ben siggi ci sujjoot bi muy ñaar tok bi ngay tok ci digënté lo ñaari sujjoot yi muy ñatt ma ngok lolé da fay xawnu rok touti répétition ma ngok mune te fek lu melni tuddé suko won ci ruko mune fofé tok ba ngay tok ci digënté lew sujjoot yi da fay ñew di takatlé digënté sujjoot yoyé gok kon faawu nga tok ci digënté lo ñaari sujjoot yi ndax lan tok bobé togu à part la manam tok la bo xam dafa nek ponk à part ruknu à part lolu motax kon fofé da ngay konté lan da ngay konté sujjoot ci juroom ñaar yaxi sujjoot yi ponk siggi bi ponk tok bi ponk te gis nga siggi bek tok bi niñ takalowé motax ñom ñaar gis nga sum marfa hatta tathma inna jalisan ño bokku genn kaddu gulen indi sum marfa nga siggi hatta tathma inna siggi bo xamanté dang ci am amuk dal jalisan fekk yaangi tok kon siggi ak tok lolou bayiko xel bu bax juroom ñentel bi at-tuma'ninatu fi jami'il af'al dal nga wara dal ci mbollem jëfu julli gis nga ko julli gi dafa lambo ak dal ma ngok mais gis nga julli wallahu musta'an julli perex perex la rek julli kep kepal ma ngok melni yow julli gogu nga duggu di ci deeyok sa borom gannaaw julli goge la nga wara defi mo gëna am importance mo gëna for julli gi ba mu tax nga koy perex perexé ma ngok ay bes bo taxawé sa kaw sa kanamu borom yawmal qiyamati da xamni amul lu gëmono for taxaw bi ngay taxaw ci biir julli borom xam xam yi ku melni ibnu qayyim da fay wax mu ne jambi ñaari taxaway la am ci kanamu boromam benn bi moy fi ci aduna benen bi moy al-akhirah taxawayu aduna bi moy sa yo taxawé ci julli taxawayu al-akhirah nak moy bo taxawé sa borom di la régler mu ne kon répétition bi nga xamni sunu yonnata alayhi salatu wassalam daf ko répéter ci hadithul musi salata muy répéter lan la nga xamni moy dalgi ci ruku' gi ci siggi gi ci sujud gi ci siggi gi encore mu ne mu dal ci doli ne summa af'al dhalika fi salatika kulliha lolé de nang ko def ci sa julli yeb manam at-tuma'nina muy dalga kon dafa nek lo xam luñu sakku la ci jambi mu def ko kon lu war lu mu wara def la ci biir julli gi lolou motax ñu boole walé ko ci li nga xamanteni ni mom moy ponk yi kon mbollem action julli dafa laaj lan dafa laaj dal du perex perexé ma ngok xam nga li moy jangale yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma ngok wotandikul nak ci jaamu yalla degg na yi wala netali nañ ma wala gennu gor gu bax neena ma ma ngok la waja waxon ñew taxaw lal sajaade gi ne day julli ma sha Allah nit ñi xajal ko mu kepp keppal julli gi señ bi yow sa julli gi gaaw na de mu ne wa man de benn papal futa moo ne woon booy julli da ngay julli julli bu gaaw ndax sa xel bañ a génn ci julli gi. Seetal ma lii, papal futa boobu moom mooy yonant bi, gis nga. Loolu mooy croyance populaire, diine populaire. Wattan diine dañ koy jàng, diine dañ koy jàng yaa xëyt, mécanicien sax dañ koy jàng, gis nga ko. Waaye yow ndax nangu nga koo xam ne jàngul médecine, jàngul dara, deful chirurgie, ah ñëw ne dalay opéré, ndax nangu nga loolu? Waaye doo ko nangu waay. Waaye lan moo tax nag kon diine moom nga bëgg ñëw ne da ngay pratiquer te doo jàng? Médecine kan moo sañ a fii pratiquer médecine, ah te amu ci autorisation? Nuñ lay tuddee kon clandestin lañ lay tuddee automatique, gis nga. Kon bu fekkee yaa ngi julli te jàng oo julli, xamal ni kon jullikat clandestin nga ma ngo jullikat bi nga xam ni aji gëm la mooy ki xam nañuy jullee te jàng ko, ak jullikat bi nga xam ni clandestin la. Kon bàyyil xel loolu bu baax. Kon nag góorgóorlul en tant que mukallaf bul bokk ci jullikatu clandestin yi, ma ngoog wattandikul diiney clandestin. Diiney clandestin mooy dégg naa nee nañu benn pël fouta nee na ma, benn pa pël fouta nee na ma, benn mag mu baax nee na ma, benn nangam ne, dégg naa yooyu teg ko fële. Xam nga diine lan la, xam nga diine lan la? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, topp leen li ñu wàccee mu bawoo ci seen borom. Wala tattabi'u min dunihi awliya, te bu leen topp wëlis seen borom moomee ay péete ñoo xam ne yéena leen jël bëgg leen yëkkati leen rek aj leen ca kaw naan génn góor gu baax ak yu gën xamul. Sunu borom lam ñu toppaloo du waxu génn góor gu baax de, góor gu baax googu yow yowmal xiyaam boo daj boo fa taxawee sa kanam borom foo koy gisee, xamoo sax turam. Génn góor gu baax damaa daje génn góor gu baax, mu ne ma defal nii defal lii waxal lii waxal lii, wala booy julli defal nii, wala jëlal ñeenti rakka yi julli ko, wala defal lee. Yowmal xiyaam boo dajee foofu noo koy vérifier? Xanaa au moins sax nga xam turam, xam xam foo koy fekk, xam adresse am, xam daraam. Diine dañ koy jàng ma ngoog. Innama al ilmu bi taallum, xam-xam des koy jàng, ñi ngi koy amee ci jàng ma ngoog. Kon en tant que muskallaf bàyyil xel loolee. Bul nekk koo xam ni da ngaa sérieux ci sa mbiru àdduna, sa liggéey doo ci fo, doo ci caaxaan, dañ ci sérieux, da nga koy def comme na nga xamante ni liggéey ba loolu la laaj, sa activité professionnelle, gis nga. Waaye nag sa diine nag moom nga fowee ko, nga caaxaanee ko ma ngoog. Loolu la wax ko to arab ba doon wax naan ibunayya inna min arrijaali la bahima fi suurati rajuli samii'il mubsiri fatinun li kulli musibatin fi malihi wa ida usiba bi diinihi lam yashuri. Yow sama doom, am na ci nit ñi de ñoo xam ne ay bàyyima lañ. Bàyyima mooy lan? Mooy mala. Xam nga alquran day junj loolu, ulaa'ika kal an'aami bal hum adal. Boo demee ci saar woowee muy al an'aam da nga ko fay fekk, boo demee furqaan xam da nga ko fay fekk. Ñoo ñee de comme ay bàyyima, waaye sax ñoo gën a réer bàyyima. Xool a doomu aadama ak ni ko borom bi tabaraka wa taala fonkee, bu demee ba naan am na si ñoo xam ne ñoo gën a réer bàyyima. Kon nga xam ni garaaw na, l'heure est grave ma ngoog. Mu ne kon bul mel ni nit ka nga xamante ni nii jëmmi nit la yor waaye bàyyima la ma ngoog. Mu ne ko sama doom, am na ci nit ñi ñoo xamante ni nii ay bàyyima lañ waaye jëmmi nit lañ yor nag. Fi suurati rajuli samii'il mubsiri, mu ne ñooñee xam nga seen critère mooy lan? Fatinun li kulli musibatin fi malihi, lépp lu nar a gaar diinam daf ci am conscience, prise de conscience, am ci éveil rak tak mu résoudre problème bi, bloqué li mu war a bloqué, géré waat ay mbiram, géré business am, géré activité professionnelle am, dara mënu ko ko yàqal. Wa isa usiba bi diinihi lam yashuri, waaye nag luy gaar diinam, luy yàq diinam moom amu ci benn yëg-yëg. Diinam moom porte ouverte la. Benn góor gu baax, benn papal fouta, benn nangam, benn nangam, benn ustaas bu baax, benn nangam, moom daal diinam zuman fou la, gis nga ko. Ma ngoog na mu amee sérieux ci mbiri àddunaam, amee wu ko sérieux ci mbiri diinam, te diinam mooy mujj nag. Kon loolee ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax. Diine moom am njàng la, nañu sérieux xam li nga xam ni mooy sunu faratay jëmm, ñu xam ko xamin mu wér nga xam ni duñ ci tatone, duñ ci làmbatu, ñu jooxe ko na nga xamante ni noonu la ko sunu borom sàkkuwee ci ñun. Yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala defal ngërmandem, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.